En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Ja, cheføkonom i den borgerlig-liberale tænketank, CEPOS, Mads Lundby Hansen. Ja, han er ikke begejstret for tanken om en SV-regering. Det er jo det, som det politiske miljø jo nærmest taler om hele tiden. Men hvis den nu alligevel skulle opstå, så oplister han en række krav til en borgerlig reformpolitik, der går langt, langt længere end den politik, som Venstre i øvrigt gik til valg på. Og ved det seneste folketingsvalg, altså det, vi havde her for en måneds tid siden. Og de her krav, dem ser vi nærmere på, når Mads Lundby Hansen kommer på besøg her om godt et kvarters tid. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn, det er Torben Steno. Og det er ikke nemt at finde oplagte modtagere af fidusbamsen i den her sære periode, hvor de fleste politikere er meget tavse og ikke vil være med til noget som helst, fordi der foregår de her langvarige forhandlinger om en ny regering. Ja, det handler jo lidt om, hvad skal man egentlig mene? Det skal man jo først finde ud af, om man og der er ikke nogen, vi kan jo ikke, altså der er nogen få, vi lykkedes dog i sidste uge at tale med nogen, fordi de havde nogle positioner i partierne, som tænkte, ah, må dog ikke, de får lov at sige noget om det, også efter et valg. Men ellers er det altså virkelig, virkelig svært. Der er jo heller ikke nogen, der ved, hvad for et ordførerskab de måske får. Men altså, så derfor er det ikke, der er ikke så mange politikere med i det her program, men vi skal prøve at uddele en fidusbamse alligevel, så hvis du sidder inde med et godt bud, så skriv det til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, så skal det nok få nogle ord med på vejen, og det er altså den her fidusbamse-proces, den tager vi fat på til sidst i den her time. Og inden vi så når så langt, så har vi selvfølgelig gæster, og dem skal I lyttere selvfølgelig heller ikke holde jer tilbage fra at stille spørgsmål til og kommentere på, og det gør I som altid ved at skrive dem på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og det har Peter Bredal Paulsen jo allerede gjort her. Han skriver, godmorgen til alle gode mennesker, har ikke lyttet med siden valget. Hvad så, Peter? Nu lytter du i hvert fald. Det bliver i hvert fald spændende i dag, der har du ret i. Fidusbamsen burde gå til Jakob Ellemann Jensen for at få Venstre tilbage på sporet. Det er det rigtige at søge indflydelse i sin regering med Socialdemokratiet, hvis det altså lykkes. God tale, han holdt forleden. Okay, der er andre, der har et andet synspunkt. Det er der. Det kan vi jo sige. Faktisk er der en, der mener, at Venstre ikke skal spise skovsnegle i Mettes hule. Det er jo selvfølgelig en reference til filmen Zappa, som de fleste af os ikke sikkert har set. Bille August film fra 80'erne. Ordene, de er jo ikke mine, men dine, Sille, Hal, Eholm, medlem af Københavns Borgerorganisation for Venstre, der er med os på en telefon. Er du med os? Godt. Jeg er med jer. Godt. Sille, velkommen. Du har skrevet et indlæg i Altinget sammen med din partifælle Camilla Søen, og I kommer med en advarsel om, hvad Jakob Ellemann kan risikere, hvis han fører Venstre ind i en regering med Socialdemokraterne. Spise en skovsnegl. Hvad er det for nogle skovsnegle, du ser, han skal spise? Jamen, jeg tror, der er mange skovsnegle, hvis man vælger at gå i regering med Mette Frederiksen. Det er jo først og fremmest den skovsnegle, det er, at det vil være et rimelig markant løftebrud at gå i regering med det parti, man ikke har tillid til. Så er der de skovsnegle, det vil være, hvis vi skal være tvunget til at føre delvis socialdemokratisk politik. Jeg er bekymret for, at man vil være nødt til at gå på kompromis med nogle af de borgerliberale principper, som jeg synes er noget af det vigtigste for Venstre. Og så er jeg bekymret for de skovsnegle, det vil være, at vinke farvel til resten af Blå Blok, at ødelægge det samarbejde, og måske også fjerne hans mulighed for på senere tidspunkt at blive statsminister i en borgerliberal regering. Men har du ikke hørt, hvad chefen... Mange skovsnegle. Jeg vil godt lige høre, når du siger, nogle borgerlig-liberale principper, man skal give afkald på. Altså, skal Venstre så være sådan et borgerligt princip-oppositionsparti? Nej, jeg synes, at Venstre skal være en konstruktiv opposition, som søger indflydelse i de reformer, som er nødvendige og som skal laves, men ikke som regeringsparti. Og det synes jeg, fordi jeg tror, at det har vi jo set, at vi godt kan finde ud af. Jeg synes faktisk, at den her valgperiode, som har været præget af meget, det har været en meget underlig valgperiode på mange punkter, men jeg synes alligevel, at mit parti har været rigtig dygtig til at søge indflydelse og være med og også have sat præg på mange af de aftaler, der er blevet lavet. Og det synes jeg egentlig er en sti, som vi skal fortsætte ud af, mens vi finder os selv igen. For vi har ikke haft et ret godt valgresultat, og det har resten af Blå Blok heller ikke for den sags skyld, måske på nær Alex Vanderslag og Liberal Alliance. Så det er jo... Jeg tror, det er rigtig svært at finde sig selv. Og nu hørte jeg, I snakkede fidusbamser før. Jeg synes faktisk, at I skal overveje de fidusbamser til Maria Ladegaard, fordi hun holdt en fremragende tale på landsmødet, hvor hun blandt andet sagde, at man finder ikke sig selv ved at gå ind i et nyt parforhold. Og det synes jeg egentlig passer rigtig godt på den her sammenhæng. Og Maria Ladegaard, skal du lige fortælle, hvem er det? Hun er formand for Venstres Ungdom. Ja, det er bare fordi, jeg vidste det godt, men ja. Alle lytterne ikke var klar over det. Okay. Men nu, det vil gå med i vores overvejelser. Altså sidst jeg tjekkede, så sad du i Københavns Borgerorganisation, og du har jo været med til at lave et stort forlig med Enhedslisten, lader jeg mærke til, udenom Socialdemokraterne. Ja. Så det der med at finde forunderlige sengekammerater og Sille Egholm, i hvert fald politisk, det skal vi lige understrege, det er jo sådan en sport, du selv deltager i, er det ikke? Jo, og jeg synes også, at det er en rigtig god sport, når man gør det om de aftaler, hvor man kan stå sammen og finde hinanden. Det gode kommunalt er jo, at det er meget konkret borgernær politik, som vi gennemfører, derfor ofte ikke, altså ofte så synes jeg ikke, at ideologi fylder lige så meget, som det gør på den store klinge i Folketinget. Og der skal man altså også bare lige huske på, når man er i regering sammen, så er ens skæbner jo også bundet sammen på en eller anden måde. Altså der er det ikke bare de aftaler, man synes er fede og gode, som man kan samarbejde om, så er det faktisk det hele, fordi at man er sammen om det i en regering. Vi har lige lavet budget med Enhedslisten i Københavns Kommune, og også med Alternativet Nye Borgerlige. Altså det er et hamrende bredt budgetforlig, vi har lavet. Og det er jo fordi, at vi i den situation kunne blive enige om rigtig mange ting, hvor at vi jo ofte sidder og diskuterer rigtig mange andre ting, hvor vi ikke kan blive enige, hvor vi ikke stemmer sammen. Men det er jo netop det med, at det er det altså, frivillige, vi tager ansvar, men vi kan også trække os, når det simpelthen er for, altså, går for meget imod vores principper. Sille Hall, kan man ikke også... Altså, nu er du relativt ung i den her sammenhæng. Hvad skal man sige? Hvis jeg nu citerer Stauning, der sagde ved Rigsdagens åbning i 1939, tiden kalder stærkere end i normale tider til samarbejde med alle gode kræfter i en sag, der overskygger alle andre, nemlig nationens frelse gennem disse mørke tider. Så det er vel stort set det her, det handler om. Det er, at man er nødt til faktisk at lave en eller anden form for samlingsregering, og så må man glemme alt det der sludder og brøvler om, hvem der ikke stoler på hinanden og alt muligt, fordi det er landets interesser, der højere. Har du ikke nogen, hvad skal vi sige, kan du ikke se, at der er en idé med det? Jeg synes helt klart, at vi er i nogle tider lige nu, der kalder på samarbejde, og at vi også samarbejder en tand mere, end vi plejer. Men jeg har rigtig svært ved at se, hvordan at en samlingsregering over midten, mellem Socialdemokratiet og Venstre vil være den løsning, vi alle sammen har ventet på. Jeg tror, det vil være en meget kortsigtet løsning på et langvarigt problem. Så det, du egentlig ønsker dig, det er en socialdemokratisk mindretalsregering? Nej, jeg ønsker mig... Nej, det fedeste ville være en borgerlig-liberal regering, men mandaterne er bare ikke faldet ud på den måde. Og så tror jeg, at vi er nødt til at søge indflydelse, men uden for en regering. Okay. Men det skal jo også lige siges, at det selvfølgelig er en høvdingbeslutning. Hvis Jacob Ellemann vælger at gå i regering, så er jeg jo partigok nok til at støtte ham uanset hvad. Okay. Men jeg er meget bekymret ved tanken om det, og det handler om, at jeg er bekymret for selvfølgelig mit partis fremtid, men også er bekymret for den ustabilitet, jeg tror, det vil medbringe, hvis man i et eller andet forsøg på at lukke yderfløjene ude, egentlig gør dem stærkere i en, sådan en forunderlig position. Altså, jeg har ikke lyst til at skulle have Alex Vanopslagh som opposition til mit parti, fordi jeg jo faktisk er enig med Liberale Alliance på rigtig mange områder. Og det tror jeg også, at man skal huske på, at når vi, hvis vi vælger at gå i regeringen, så vælger vi jo også at melde os ud af det blå blok og placere os et sted, hvor at der vil være altså markant kritik af os, og hvor det vil være svært at kunne samles om de længerevarende ting. Men der vil jo også være... Jeg tror ikke, at det vil være stabilitetsgivende. Der vil jo også være nogen, der i dit parti, der altså, kunne være enige med for eksempel Moderaterne, som også fik et ret flot valg. Nu nævner du Liberal Alliance. Altså, der er jo en fællesmængde der, har jeg indtryk af. De vil simpelthen gå til valg på at skabe sådan et midterprojekt. Du har ikke nogen forståelse for, at Venstre ligesom bypasser Lars Løkke og går ind og laver de kompromiser, som... Og får den indflydelse, som der jo ligger i reform og så videre, hvis det er sådan, at de socialdemokraterne er klar til reformpolitik, som jeg går ud fra, at du også går ind for som venstrekvinde, kan du ikke se mulighederne i det? Jeg kan sagtens se mulighederne i at lave reformpolitik, og jeg kan også godt forstå, at min formand er nødt til selvfølgelig at sidde med ved bordet og lytte til, hvad der er på bordet, fordi det ville da være helt fantastisk, hvis Mette Frederiksen rent faktisk ville føre økonomisk ansvarlig borgerliberal reformpolitik. Det ville jo være et fedt scenarie, jeg ville elske, hvis at Mette Frederiksen havde lyst til at rykke Socialdemokratiet over i blå blok og lave noget god politik sammen med os. Jeg tror bare, det er et fatamorgana at regne med, at det kommer til at ske. Og jeg tror ikke, at vi kan få så meget politik igennem i en regering, hvis vi træder ind i den, at det vil være godt for Venstre eller for Danmark. Og derfor så synes jeg, at det vil være... Altså, der er en rigtig stor reformplads til for at lappe det hul sammen på Venstres troværdighed, som det skal være. Men, og vores vælgere, Venstres vælgere, de har stemt på Venstre, fordi de ville have en borgerliberal regering ledet af Jakob Ellemann Jensen. Men en regering over midten, så har de stemt på Moderaterne. Men Cille Egholm, jeg synes, du lyder lidt som en politisk kommentator, for at være helt ærlig. Det handler meget om sådan noget, om placering af partiet, sådan noget, i forhold til, hvor meget indflydelse det er. Du vil jo faktisk ikke, du har allerede på forhånd aflyst, nu stiller det lidt på spidsen for dig, ikke? Men du har på forhånd aflyst den mulighed, at man kan gå i regering, uden at kende, hvad Mette Frederiksen faktisk vil tilbyde. Uden at kende de ministerposter, som blev tilbudt Venstre, så er du allerede stukket af og er dybt bekymret. Altså, det virker som om, det er sådan hensynet til de gode gamle kampfæller i Blå Blok, som for hver dag, der går, kommer der et nyt parti. Ellemann har en analyse, som jeg tror rigtig, rigtig mange er enige i, nemlig at man kan ikke engang blive enige om en statsministerkandidat, man kan ikke engang blive enige om en kongelig undersøger. Det er nid og nag og personlige ambitioner, der fylder mere end politiske idéer og blå bloks ved og vel. Det er sådan set den analyse, og på den baggrund, så går han nu muligvis solo. Kan du forstå, hvad jeg mener? Og på den baggrund, jeg tror, vi er ret enige i diagnosen. Men jeg tror, at der synes jeg, at der gør vi langt klogere i at placere os i en konstitution og prøve at få lappet skovene sammen i blå blok. Fordi i sidste ende, så er det jo blå blok vi, og de andre blå partier, vi har et større politisk fællesskab omkring, som vi er mere enige med. Og så må jeg så også bare lige sige, at nu sagde vi, at det kunne ligge på bordet. Altså, jeg synes ikke, vi skal gå ind i den her regering, hvis vi bare får nogle fede ministerposter. Fordi med, at Cille hvis Hall vi får nogle fede ministerposter, men vi ikke kan bruge dem til noget, og hvis vi i sidste, altså, så vi skulle leve med rigtig meget politik, som ikke er venstrepolitik. Må jeg komme med et spørgsmål? Så tager man magten for at få ministerbiler, i stedet for at rent faktisk søge den indflydelse. Nu gik mit klichéfilter altså på her. Prøv lige en gang at høre. Altså, det kan jo ikke passe, at det skulle være så svært. Når man ser på, hvad det er for nogle forslag, som Venstre i en super elendig valgkamp kom frem med, så fandt man ud af, og det var der flere af de kloge analytikere og kommentatorer, der er ikke ret stor forskel. Altså, Venstre gik til valg på, at Mette Frederiksen skulle væltes på grund af magtfuldkommenhed og minksag, mens at det politiske indhold, der var faktisk ikke særlig stor afstand. Altså, og du får det til at lyde som om, at det ville være nærmest som om, at Venstre skulle gå i regering med Enhedslisten, ikke? Det er det jo ikke. Men en ting er det politiske indhold, og der vil jeg sige, at selvom at man måske langt hen ad vejen godt kan blive enige om de store ting, Venstre og Socialdemokratiet også ofte med i forlig sammen og andre aftaler, så er der jo stadig nogle store skovsnegle, hvis vi skal holde os til den analogi, som er altså, hvor at vi er meget uenige. Altså, jeg synes, at der er blevet ført en ekstremt økonomisk uansvarlig politik, hvor vi har uddelt gavechecks til vælgergrupper, hvor vi har lavet tvangsfordeling af gymnasieelever og pålagt erhvervslivet rimelig store udfordringer. Og der tror jeg også bare, at vi er nødt til at huske på, at selvom at man kan mødes på mange af de store områder, så tror jeg, at det, vi gør klogere i at gøre det som konstruktiv opposition og få lavet de reformer, fordi jeg tror ikke, at der er nogen i Venstre eller Blå Blok for den skyld, som ikke gerne vil bidrage til at få sat noget reformpolitik i gang, fordi det har vi behov for, for ellers så er det da en rimelig bekymrende fremtid, vi ser ind i for Danmark. Jeg tror bare, det vil være rigtig, rigtig svært at skulle forklare, både over for vores vælgere, men også for rigtig mange andre, hvorfor at vi vælger at gå ind i en regering med et parti, som vi ikke er, altså som vi jo har slået os op på at være uenige med. Jeg tror, det er vigtigt, at der er en altså, at der er en forskel i dansk politik, at man ikke prøver at udsvære forskellene ved at lave en eller anden. Nu er vi alle sammen gode venner og samlingsregering. Yes. Og i sidste ende, så vil jeg jo gerne have et parti, også om 10, 20, 30 år, okay. som jeg kan være med til at bære videre, hvor yes. at... Yes, yes, yes. Stop. Vi bliver lige nødt til at sætte et punktum i din meget lange talestrøm her. Jeg tror, alle er med på, hvad du mener nu. Der er simpelthen ikke mere tid, Sille Egholm, borgmestand for partiet Venstre. Tak, fordi du er med os her i dag. Selv tak, og I må have en god dag. Vi kan lige nå en kommentar fra Rasmus Kejser Ø. Nielsen, og han skriver, min analyse, halvdelen af den danske befolkning er blå, og den anden halvdel er rød. De blå partier, som går i regering, går i en rød regering, får ikke mange stemmer ved næste valg. Og det kan man sige, Rasmus Kejser Ø. Nielsen, det har du sikkert ret i. Så det, der er det vigtigste i dag, det er ikke at tage stilling til, om landet skal regeres, og hvilke reformer der skal være. Nej, det skal være, hvor mange stemmer man kan få i et borgerligt parti efter næste valg, som i bedste fald kommer om 4 år. Det, synes jeg, er fuldstændig vanvittigt, altså, at det skulle være afgørende. Jeg synes, vi har et land, som står i problemer, og det er det, jeg glæder mig over. Jeg er ikke nogen stor fan af Mette Frederiksens retorik, men hun i går, da hun udtalte sig på et doorstep, så holdt hun op med at kalde det udfordrende. Nej, hun snakker om problemer. Tak, så kom vi det stykke så, videre. Ja, vi er et skridt nærmere end SV-regeringen. Ja. Nå, vi skal snakke videre om vi SV-regeringen, ja, som endnu ikke har set dagens lys. Nej, skal vi ikke, men vi er jo nødt til at snakke om de her hypotetiske scenarier, fordi ja. Det er et eller andet, kommer der vel ud af det på et tidspunkt. Men vi kan nu byde velkommen til dagens næste borgerligt levende billede, og det er cheføkonom i Cepos, Mads Lundby. Du er her endnu en gang, og tak for det. Og en fornøjelse. Du er jo også meget skeptisk over for en borgerlig, altså Venstres deltagelse i en borgerlig midterbred regering under ledelse af Mette Frederiksen. Og men altså, du anerkender, at det kan ske lige meget, hvor fuldstændig grusomt et scenarie det vil være. Sådan vil jeg ikke udlægge det. Nej, men Torben Steen. Jeg skal lige høre, ja. Altså, Cepos er vel på den måde ret upolitisk, om hvem man går i seng med politisk. Ja. Bare man fører en reformpolitik, som I anbefaler. Sådan er det vel. Men det er jo der, jeg er bekymret. Altså, jeg er skeptisk, men jeg håber, der kommer noget godt ud af det, hvis der sker. Og min hovedpointe, det er, at hvis Venstre skal gå i regering med Socialdemokratiet, og dermed bryde det borgerlige samarbejde, hvis det sker, så skal der nogle ordentlige skalpe på bordet. Og hvad, skal, og hvad er de så? Jamen, her vil jeg jo tage jeres mange lyttere med på en rejse tilbage til 95. Jeg ved ikke, om I kan huske, at det hans det år, engel... Det var det år, Fremskridtspartiet brød sammen, og man fik det i F i stedet. Ja, men der skete også noget andet, og det var, at hans engel og de konservative, de brød VK-aksen. Det er rigtigt. Og indgik en finanslovsaftale med Mogens Lykketoft. Og hvordan kunne de komme mere eller mindre helskindet ud af det? Og hvorfor taler vi om det her så mange årtier efter? Det er, fordi de fik en kæmpe skalp. De fik fjernet formueskatten. Og må jeg ikke lige afbryde dig der? Ja. Jeg taler med Hans Engel, fordi vi sidder i Bedseviser. Han siger, så mange år efter, så er der stadig folk, der kommer op til ham og takker for, at de har fjernet formueskatten. Ja. Og jeg er 27 en af dem, år og jeg, hver gang jeg ser Hans Engel, så takker jeg ham for det. Så jeg er en blandt de mange, Jarl. Men der fik man en ordentlig skalp. Og der er det min pointe. Og når jeg bliver lidt bekymret, så er det, når jeg kigger på Venstres og Socialdemokratiets valgoplæg, så har jeg på de store strækninger svært ved at se forskel. Altså begge partier ligger op til en høj vækst i en af verdens største offentlige sektorer, som minimum det demografiske træk. De ligger begge to op til, at en LO-familie skal have en meget beskeden skattelettelse. I S-planen er det 4.000 per familie, og i V-planen 6.000. Og på arbejdsudbuddet, der er de meget identiske. Der hedder det 7.500 og 9.000, altså meget, meget tæt på. Så hvis det er udgangspunktet, for et SV-regering af de her planer, så får vi ikke de reformer. Der må vi lige men det der også er, jeg skal bare lige gå min pointe færdig, Torben Steno, det er bare, at ud fra det scenarie, så giver det sådan set god mening, at de finder sammen. Torben? Jeg vil godt lige vide, og der er jeg bekymret, fordi det er godt nok en lav fællesnævner at gå og lave en regering på. Det er meget, meget uambitiøst. Men nu skal vi det her arbejdsudbudsmålsætning om de her 50.000, det er et politisk spørgsmål, som vi har haft op at vende altså en gang hver anden måned her de sidste mange år, fordi det er et kæmpemæssigt problem. Hvad skal den reform så indeholde for, at der kommer... at du skaber et arbejdsudbud på 50.000. Jamen, og fordi der kan de jo have forskellige holdninger, Socialdemokrater og Venstre, til hvordan det skal se ud. Ikke? Der er den gode nyhed jo, at Finansministeriet har arbejdet på det her i årtier, og de har sådan et katalog, det Hjort kaldte et Stalinovl, som leverer ca. 130.000 i reformer. Altså konkrete reformer af folkepension, efterløn, Arnepension, skat, hvad skal der så ske med folkepensionen? Folkepensionen, jamen der kan du gøre det, at du øger ekstraordinært pensionsalderen med et år, så har du de første 25.000 hjemme. Så kan du fjerne efterlønnen, det giver 17.000. Så er du et godt stykke deroppe af. Så kan du skære yderligere i dimittendsatsen. Altså Mette Frederiksen, en af de gode reformer, hun har gennemført den her periode, det var jo at skære i dimittendsatsen i gammelt Cepos forslag. Vi var det første til at sætte det på dagsordenen, men den er stadigvæk på 9.500. Jeg kan jo ikke forstå, hvorfor at nyuddannet fra Københavns Universitet, blomsten af Danmarks ungdom, skal have en højere offentlig ydelse end en ung, ufaglært kontanthjælpsmodtager. Så sæt den yderligere ned. Det kan give en 3-4.000 ekstra i arbejdsudbuddet. Så kan man fjerne registreringsafgiften. Det giver 8.000. Og ved du hvad, Steno, jeg kan blive ved. Vi er over 50.000. Det er bare for, at vi lytter det også lige. Det er nemlig, og jeg er så glad for, at du spørger til det, fordi vi mangler så meget substans. Altså det her, du kan jo ikke bare sige udbuddet med 50.000. Og du siger også reformer af dagpenge. Og det kan jo ikke være, når man siger reformer af dagpenge, det betyder, at de skal reduceres. Det er nemlig 10% lavere dagpenge. Giver ca. 13.000 flere i beskæftigelse. Det er sådan nogle reformer, der giver noget. Alt det der lige om larm, anden generationsreformer osv. giver ingenting. Nina Schmidt har haft 8 år til at udarbejde forslag. Hun er ikke kommet et endnu. Det er der, hvor man så går og nuser lidt om folk for at få dem til at gå på arbejde. Så det der ligesom er af jeres regnestok, det er jo, at man skal give folk nogle økonomiske incitamenter. Det er det, der virker på lang sigt. Og lige umiddelbart... Det vil man en luns. Og i øvrigt har jeg læst af Jyllandsposten, at de er blevet enige om 40.000. Det synes jeg faktisk er det mest positive, jeg har hørt omkring det her SV. Så det er allerede sluppet ud? Det skrev Niels Dahl faktisk for en uges tid siden. Okay. En fremragende forsideanalyse. Men det er ikke nok med det. Hvordan tror du, de har fundet det? Sådan noget SU for eksempel. Det tror jeg, den er jo klar. Det er en af de... Altså, det er den lavest hængende reform. reformfrugt, vi men, har. Det kan jo nærmest ikke begrunde eller forsvares, at vi tror, har verdens højeste SU, der er cirka dobbelt så højt som i Sverige, Finland og Norge. Der ligger der 6.000 ved en god reform. Jeg tror ikke på dagpenge, jeg tror ikke på efterløn, men jeg tror noget på skat. Topskattelettelsesgrænsen kunne være helt oplagt. Det er godt, du nævner det, fordi topskattegrænsen, ikke, det har jeg også hørt nævnt, men det åbnede hun jo op for lige før valget, og sagde, at det var, hun kunne godt være åben over for i en forhandling. Mm. Der vil jeg så sige, at det her forhold til topskattegrænsen, det er altså ikke en skalp. Det er et skridt i den rigtige retning. En skalp, det vil være, ikke en fjernelse af topskatten, men det vil være, at man lige tager et point eller to på topskattesatsen. Danmarks hellige ko er topskattesatsen. Så hvis man skal have en skalp hjem, der kan sammenlignes med de konservatives formueskat, så er det et eller to point på topskat. Jeg drømmer ikke om at fjerne. Jo, det drømmer jeg om, men det forventer jeg overhovedet ikke. Men der skal nogle skalpe til arveskatten. Jeg har også hørt, at sådan noget som generationsskifteskat, altså at virksomheder skal have lavere arveskat. Det er fint, og det er skridt på vejen, men det har intet med en skalp at gøre. En skalp ville være en total fjernelse af arveskatten, som det er sket i Sverige. Men jeg er enig i meget det, du siger her. Topskattegrænsen, den nævner du selv, bør hæves til minimum 800.000. Ja. Jeg kan ikke lige tallet i dag. Hvad er den i dag? I dag ligger den på 550.000. Så det er altså de 250.000, der lige får et nyk op af? Det vil flytte flere hundrede tusind danskere ud af topskatten. Der vil stort set ikke være nogen sygeplejerske i Danmark, der betaler topskat længere. Der er i dag cirka 4.000 sygeplejersker, der betaler topskat. Det betyder, at det er mindre incitament til at tage ekstra vagter. Men okay, de ryger ud af det. Det er alligevel, hvad man skal sige, men vi lever i uforudsigeligt til at høre Mette Frederiksen komme ud og sige, at nu har regeringen besluttet, at vi skal have topskat, den hæves til minimum 800.000, efter vi har hørt hende i 20 år. Og vi sænker satsen med to point. Så er der thumbs up herfra. Velfærd frem for skattelettelser, så husk nu det. Og du siger også SU-reform. Det synes jeg også ligger i kortene. Det kommer. Og dimittend, der kan hun også godt gå videre. Hvorfor skal en ung kontanthjælpsmodtager have lavere ydelse end en ung arbejdsløs for universitetet? Jeg kan simpelthen ikke se nogen begrundelse for det. Altså, unge arbejdsløs for universitetet er ikke finere end unge kontanthjælpsmodtager. Så er der et andet punkt, du nævner, der bør åbnes for hypermarkeder samt kørselstjenester som Uber. Skulle man forestille sig, at Mette Frederiksen hun gik i klins med hele fagbevægelsen på det her område? Jeg ser jo et dobbelt vindue. Nu begynder jeg at blive helt positiv. Et dobbelt vindue. Dels så skal der jo ske noget ved de her forhandlinger. Og dels så lever vi i en tid, hvor danskerne bliver fattige. Lønstigningerne er på 3,5%, og inflationen gisp, 11%. Så vi bliver fattige alle sammen. Hvad er det for noget? Jo, det er sådan, du bliver sat i fængsel i Danmark, hvis du bygger et kæmpe supermarked, som man ser dem i Sverige og i Frankrig. Men der er forbud mod det. Hvis man får de her supermarkeder, så vil det jo betyde nye varer til danskerne, og det vil betyde lavere priser. Der vil ikke prispres i detailhandel. Vi har EU's højeste forbrugerpriser. De skal bankes ned, og der er hypermarkeder. Et af midlerne. Noget andet, jeg også ser for mig, det er, at man kunne åbne op for Uber. Det vil også lægge et pres på taxabranchen og også kunne give danskerne nogle lavere priser. Det er ikke noget, der koster noget. Det er deregulering, og det er noget, der vil gavne danskernes familievelfærd. Super gode forslag. Ja. Jeg tror bare desværre ikke, nu slår den politiske kommentator til, men det, du ikke satte verden til, det er mig. Jeg har svært ved at se, at de er fælles om, at værne om de små bykerner og sådan noget, både Venstre og Socialdemokratiet, og der skal handel være ind i byen, og hvis man laver et hypermarked udenfor, så slår de små byer ihjel. Altså, i Sverige har man gode erfaringer med det. Der er ikke den nedlukning af små købmænd og så videre, som man frygtede, men jeg indrømmer fuldstændig. Det skal være hyggeligt at være i bykernerne i Danmark. Det er det, som så kan SV-regeringen... Så der er ikke bare Røde Kors-butikker og genbrugsforretninger i skolen. Og dem er der jo faktisk for mange. Det er et skræmmende scenarie, som I oplister her. Hør nu engang Carrefour, hvis I har været en Carrefour i Frankrig. Ja, det har jeg. Det er da en fantastisk forretning. Hvis man fjernede forbud mod hypermarker, så kunne der være, der kom Carrefour til Danmark, så vi kan få nogle nye varer så Arla kan få noget konkurrence på lurpaksmør. Open-minded. I forhold til, at du sammenligner med Sverige og Finland, og Sverige og Finland, de har så mange grimme byggegrunde for byer. Ja, så har vi ikke i Danmark. Der er et sted, som vi skal lige høre, du siger her. Der er brug for, at pensionskasserne etablerer det, man kan kalde en velfærdsopsparing. Det er jo et vidunderligt ord, du bruger det, fordi hvis du siger velfærd, så er det positivt. Præcis. Og det vil sige en arbejdsmarkedspension 2.0. Ja. Hvad går det ud på? Jamen ved du hvad, det er et forslag, jeg har brændt for, siden jeg startede i Cepos, og nu ser jeg en åbning for... Er der andre dig, der har brændt for det? Nej, det er der ikke. Men nu spiller det ind, fordi der er en mulighed for, at Mette Frederiksen kan skrive Danmarks historie. Altså, Schlüter var jo genial tilbage i 87, da han kunne se, at der ville i dag være over 1 million pensionister, det kunne umuligt finansiere. Så hvad gjorde han? Han semi-privatiserede folkepensionen. Han indkaldte arbejdsmarkedsparter, skal vi ikke blive enige om at lave sådan en arbejdsmarkedspension, så blev Bjarnes op til sin egen pension. Jo, sagde det så, og så blev pensionsbidraget på 0,5% i starten, så blev det 1%, og ligesom med skatteprocent, så går sådan noget vej. Hvad er nu det? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18%. Og det vil sige, at blå Bjarne, han blev pensionist i dag, så har han en gylden pensionisttilværelse indkomstmæssigt. Han har en indkomst, der nogenlunde matcher det, han havde, da han var i en erhvervsaktiv alder. Det, der mangler, det er den offentlige velfærd. Jeg kan ikke forestille mig, at kommunerne vil kunne levere den velfærd, som Jarl og Torben vil efterspørge det om 30-40 år. Nej, ikke om 30-40, det ser bare så ung ud. Godt. Og yes. Men det kan jeg ikke forestille mig. Der har vi brug for nogle andre ventiler. Og der vil jeg sige, når arbejdsmarkedspensionerne har været så stor en succes, hvorfor så ikke få pensionskasserne, til at levere en velfærdsopsparing til medlemmerne, som man sparer op til sin egen individuelle velfærd. Så når man bliver pensionist, så har man adgang til en lækker ældrebolig, plejehjem med god mad, god service. Der kan også være nogle medicinforsikringer. Der kan også være et tilbud om at få lækker mad bragt hjem som pensionist osv. Fremtidens pensionister bliver ganske, ganske velstående. Og de vil aldrig kunne affinde sig med den der kommunale one size fits all. Så Mette Frederiksen, ved din nytårstale her 1. januar, så åben for arbejdsmarkedspension 2.0. Hvordan skal de penge fremskaffes? Hvor kunne det være spændende? Det betyder også en, hvis jeg lige en af mine pointer er, at i dag er der en hylen og skrigen, hver gang der er en skandale på et plejehjem, så skal kommunerne have flere penge osv. Men det hjælper ikke. Vi skal have en anden ventil. Og her bliver ventilen, at det bliver et udstående mellem den enkelte og pensionsselskaber. Hvornår har I hørt en dansker brokke sig over den lave folkepension? I hører det aldrig, fordi danskerne ved, at hvis de skal med pension, skal de selv spare op. Jo. Og det er den ventil, vi skal ind, hvis jeg vil have en bedre velfærdsservice, så må jeg selv spare op til det, og jeg har kunnet hjælpe mig 40 år til det. Og det her kan jeg jo godt se for mig, men jeg er nok, altså det vil du så ikke tale om. Det er jo dem, der så ikke sparer op, fordi at de er jo mange grunde. Jo, det vil jeg meget gerne tale om. Og det er jo faktisk en af dem, som Lars Løkke jo egentlig har talt om i valgkampen. Ja. Altså en obligatorisk opsparing til de her... Gammel Sebers forslag, ja. Ja, ja. Og det er faktisk det, hvor Lars Løkke var ved at komme i klemme om, at han ville afskaffe folkepension. Frygtelig skræmmekampagne. Men omkring det her, jeg vil sige, hvis du ikke har sparet op til din arbejdsmarkedspension, jamen hvis danskerne begynder at spare op til deres egen velfærdsservice, dem der ikke gør det, jamen der kan man sige, der bliver så meget mere rum til dem på de offentlige finanser. Altså hvis vi selv, Jarl og jeg, i store træk finansierer vores egen ældrebolig og plejehjem osv., så er der jo mere rum til dem, der ikke har muligheden for at spare op. Jeg har jo den tilgang helt generelt omkring pension, at det er ikke nogen social begivenhed at blive gammel. Det ved vi alle sammen, at vi gør. Så jeg synes, vi skal have en obligatorisk pensionsopsparing, som sikrer, at fra man er fyldt 25 år, så begynder man at spare et meget betydeligt pensionsbidrag op, så alle har deres individuelle pensionsformue. Det gør jo også, at man selv i højere grad kan bestemme, hvornår man trækker sig tilbage. Det lyder jo så meget sund fornuft, også det, som Lars Løkke og Moderaterne kom med, som de så har hugget hos dig. Og så kan man så sige, det burde faktisk være noget, som Socialdemokraterne og Venstre kunne blive enige om. Bare de ikke siger, at det var Løkkes idé, at det var din, ikke? Jo, men det ved jeg ikke. Det afgørende for mig er den politik, der føres. Jeg håber, nu er jeg meget håbefuld i det her program, ikke? Men jeg håber virkelig, at man bruger den her, altså det er jo en game changer, det at få en SV-regering. Så jeg håber, at man i den ånd får gennemført nogle store ting. Dels nogle af de punkter, jeg nævner her, men også noget nyt, som det her med velfærdsopsparing. Jeg tror, det er, at alle kan se, at det dur ikke, at kommunerne har monopol på at levere velfærdsservice danskerne. Det er simpelthen for vigtigt til at overlade til kommunerne. Vi er nødt til at få nogen ind, der kan finde ud af det rigtigt, og det er pensionskasser. Det er måske i virkeligheden det, der er en mulighed for det, og det er enig med dig i, at det er ikke helt skørt det her. En af de ting, som... nej, det er ikke alt det her, der kommer til at ske, det vil jeg gerne sige, En arbejdsudbudsmålsætning på... Nå, undskyld, selskabsskatten skal nedsættes fra 22 til 20,6, ligesom niveau i Sverige. Ja. Det kan jeg faktisk også godt se for. Det kan jeg også godt. Selskabsskatten ifølge Finansministeriet, så er det sådan, at det mest effektive greb på skattesiden til at øge velstanden, det er simpelthen selskabsskat. Et point ned på selskabsskatten øger BNP med 3 milliarder. Hvorfor det? Fordi det bliver mere attraktivt at investere i nye maskiner og ny teknologi. Og jo bedre maskiner Jarl og Torben har og alle mulige andre, når de arbejder, jo mere producerer de per time, og jo højere løn får de. Så det er virkelig noget, der øger velstanden. Og derudover, at der er en skattekonkurrence i gang. Den er der. Og det er tudetosset af en stor global virksomhed, der skal overveje, om de skal lokalisere sig i Sverige eller i Danmark. At når de kigger på selskabsskattesatsen, så kan de se, at profitten dem bliver kun beskattet med 20,6 i Sverige, 22 i Danmark. Det er tudetosset. Så sæt ned til 20,6 og gerne længere ned. Men nu tilpasser det jo også, at det skal være en SV-regering. Den kan jeg også godt se for mig. Det er noget, der giver blå bjarne højere løn, og det er der brug for i den her krise. Det er super borgerligt, og det vil også, der var man kunne sige, okay, vi er gået i regering med Socialdemokraterne, det bliver også interessant, der skal jo være noget modydelse til Socialdemokraterne, men jeg kan faktisk godt se, hvis det her bliver politikken. Jeg har også peget på i min analyse i dag, at og nu har, du har jo også lidt erfaring med det her, og nu kan du måske, jeg ved ikke, om du skal tage CEPOS-kasketten af, men du har i hvert fald arbejdet i centraladministrationen, du har arbejdet i det politiske sekretariat hos Venstre og sådan noget. Nu skal vi nogle år tilbage, men der har du. Kan du se en Jakob Ellemann, et Venstre arbejde i en SV-regering, uden at man enten får Finansministeriet, eller får et økonomiministerium på størrelse med Margrethe Vestager, som man har sin egen regnmaskine og sit eget magtapparat, der kan matche. Kan du se det for dig? Det kan jeg overhovedet ikke se for mig. Jeg er fuldstændig enig med Fogh på landsmødet i den del, han sagde om, at det var vigtigt, at Jakob ikke satte sig i Udenrigsministeriet som sin far, men satte sig i Finansministeriet. Finansministeriet er omdrejningspunkt for en stor del af politikken og hele den økonomiske politik. Det skal man sætte sig på. Det er fuldstændig bidende nødvendigt. Hvis Jakob gør det, så kan jeg godt se for mig, at det kommer til at fungere. Jeg håber så, at ambitionsniveauet bliver meget højt. Og her har jeg altså en bekymring. Altså, vi har haft 3 år med Ellemann som formand. Jeg har endnu ikke set ham melde noget politisk. Jeg har ikke set ham melde nogen reformer. Og det, man skal i gang med nu, det er jo på 14 dage at udvikle en politik. Altså de krav, jeg stiller op her for eksempel, selv hvis de er med 3, så kommer han jo ikke i nærheden af det i den politik, han har formuleret på 3 år. Så det, han ikke har leveret på 3 år, det skal han levere på 14 dage. Men nu er vi jo i den her omskiftelige verden, hvor han sagde også, at Mette Frederiksen var forfærdelig. Han har ikke tillid til hende. Det har han så nu, kan præcis, stå. Præcis. Så tingene skifter. Så jeg håber virkelig også, at man får gearet op for ambitionerne på den økonomiske politik. Ellers vil jeg ikke være begejstret for en SV-regering. Vi venter i spænding. Tusind tak, fordi du endnu en gang kiggede forbi. Mads Lundby Hansen, cheføkonom i den borgerliberale tænketank CEPOS. Det var en fornøjelse. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Vi kan lige nå at samle lidt op på nogle lytterkommentarer til det, der er langt om her. Og det er jo sådan, faktisk, man kan sige, det er jo sådan nogle spørgsmål til dig i virkeligheden, Korto, ikke? Altså, det, når vi siger, kan man forestille sig, så er det et spørgsmål til dig. Der står, kan man forestille sig, at Jakob Mette-konstellation, at den vil udløse et nyvalg kort efter dannelsen, da det oser af at være yderst spinkelt i, konstruktionen. Der skal ikke meget til, før at støtterne vil føle sig kørt over. Hvad er jeres bud? Og det, som, det er jo SV-regeringsspøgelsen fra 1985. Hvad er kort tid? Altså, jeg tror ikke på et valg inden for de næste 2 år. Der, man vil selvfølgelig forsøge, men om 2 år kan der godt komme et valg, altså, hvis det er, at omstændighederne er rigtige. Hvis det ikke kommer til at fungere mellem S og V, hvis der kommer en SV-regering eller en anden konstellation. Det jeg hører, det er, at det er SV, man går efter fra Socialdemokraternes side. Der kan jo godt komme flere med, men der er ikke nogen, der har lyst til at tage Lykke med. Der er ikke nogen, der har lyst til at tage De Radikale med. Nej. Og SF, skal der føres den politik, som, det her. Som Mads Lundby han oplistede her? Og jeg tror, som sagt, og det han er jo sådan set også enig med mig i, at noget af det her godt kan blive til noget. Så er jeg svært ved at se SF følge med. Men kan man afvise det? Nej, ikke helt. Så måske, vi ved for lidt til at kunne sige noget rigtig begavet om det her. Arne Bang Sørensen skriver, er der ikke snart nogen, der kan stoppe Lundbys floster, som vi har hørt talrige gange? Arne Bang Sørensen, der vil bare sige, at hvis man har fulgt lidt med i dansk politik de sidste 20 år, og nu taler jeg ikke som Seaborgs støt, det her det er rent objektivt, så kan man jo slå op og se, hvad har Seaborgs foreslået? Hvad har borgerlige politiske partier foreslået? Hvad har Venstre gennemført i regeringen, som Seaborgs har foreslået rigtig meget politik. Så det er en rigtig god idé at bare følge med i, hvad tænketanken foreslår. Ikke kun Venstre, også hvad CV og andre tænketanke foreslår, fordi meget af det ender med at blive politik. Så man behøver ikke kunne lide det, for at bare kunne forholde sig til det. Altså, så det her med at bare afvise tingene, det er at afvise realiteter, altså vil jeg sige. Der er ting de her, som Mads Lundby han oplister her, som bliver til politik. Det er der ingen tvivl om. Jeg synes, når vi snakker om at afvise realiteter, ikke? Altså politik, synes jeg i den her tid, vi lever i, altså, handler faktisk utrolig meget om at afvise realiteter, fordi der er nogen, altså, og det er der, jeg hæfter mig ved, at Mette Frederiksen nu begynder at snakke om problemer i stedet for udfordringer, fordi det er en understregning af, at hun godt er klar over, at der er nogle virkelig, virkelig store problemer på vej, der skal tage stilling til, og det er både indrigspolitisk og udenrigspolitisk. Og så er det jo så, jeg også tænker, at det er jo sjovt at se, at vi nu i det her nye Folketing har fået fornøjelsen af at have Danmarksdemokraterne med, dem som den her sjove mand ude i Valby kaldte for Æseldemokraterne, fordi de er stædige, og de kan ikke rigtig flyttes. Og nu, jeg vidste ikke rigtigt, hvad det var, de stod for, da de skulle vælges ind, andet end, men vi vidste jo, hvad hun mente. Det var jo ligesom det, hun gik til valg på, Inger Støjberg. Nu så kom ind med, var det 14 mandater, ikke? Der, hvor vi så ved, hvor hun placerer sig nu, det er, at der, hvor man kunne regne med Venstre, og landbruget kunne regne med Venstre i gamle dage, den har hun tænkt sig at tage den person, det vil jeg kalde, fordi hun lægger sig fuldstændig på linje op af bæredygtigt landbrug, som man skal huske, ikke er en venstreorienteret økoorganisation, men altså, det vil jeg kalde en gammel, hvad skal man sige, de synes, at alt, der har med miljø at gøre, er noget hysteri. Og i forbindelse med det, der nu er kommet, at Landbrug og Fødevare faktisk har meldt sig ud nu, at nu har de indset, at de kan ikke kæmpe imod en CO2-afgift, så nu vil de prøve at gå konstruktivt ind i forhandlingerne. Der kommer Inger Støjberg, Landbruget og Bæredygtig Landbrugsformand Peter Kær til undsætning, fordi at hun siger, vi er fuldstændig uenige i, at der skal indføres en CO2-afgift på dansk landbrug. Det vil betyde, at tusindvis af arbejdspladser forsvinder fra vores yderområder, og jeg er stadig til gode at møde en eneste landmand, der har et ønske om en CO2-afgift. Vi kommer ikke til at bakke op. Og så kan man sige, det er så det, blandt andet, at de her Danmarksdemokraters mandater skal bruges til. Det er altså at sige, det vil de ikke være med til. Men ellers så ved vi stadigvæk ikke, hvad hun egentlig har tænkt sig at bruge den ret store folketingsgruppe. Det der Altså, jeg, men nu ved vi hvor hun står i det her. Hun tager Gylle Venstre stemmer, kan man sige. Gylle Venstre har fået sit interesseorganisation på tinge. Jeg synes ikke, det er så overraskende. Nej, altså, det er det. At hun tager proteststemmerne, og dem, der siger, der er sure over, at de skal betale den her afgift, som bliver en realitet. Altså, Landbrug og Fødevarer er en interesseorganisation, der opererer virkeligheden. Ja. Bæredygtigt Landbrug er en interesseorganisation, der siger, at de er en interesseorganisation, men som i virkeligheden er et togehorn, der siger det, som folk i landbrugsorganisationerne gerne vil høre, men som ikke bliver politisk realitet. I hvert fald ikke så længe der er det her politiske flertal. Men der er mange, der er også politisk tonedøve mennesker i landbrugskreds. Der er masser af folk der, som ikke kan finde ud af at tælle til 90, og tror, at der venter en morgendag om 5 og 10 år, hvor hele befolkningen pludselig vågner en morgen, og så ser de, jamen sådan noget CO2-afgift, det er jo noget værd skidt for landbruget, nu laver det hele om og sådan noget, og alt det der klima og miljø, det er noget pjat, og vi skal tilbage til de gode gamle dage, hvor vi kan bare reguleringer, kan drive landbrug, som vi gjorde i 70'erne, 80'erne, 90'erne og 00'erne. Der er de to mennesker, der er dem, der lever i virkeligheden, og dem, der insisterer på at leve i drømmeland. Det skal de have lov til. Inger Støjberg har det her syns på, og det eneste, jeg tror, der godt, der kommer ud af det, det er, at hun vil blive modtaget med endnu større kram, når hun dukker op på et eller andet julemarked i Hadsund. Der er ikke noget andet i det end det. Jeg vil så sige, nu var det jo også, at der var en officiel beslutning fra Danmarks Demokrater om, at de ikke ville medvirke i det her program før valget. Så var det, vi fik Søren Espersen til at bryde partilinjen og lade som om, at han ikke havde hørt, at der var forbud mod det. Og det var vi glade for. Men jeg vil også gerne sige, at nu er folketingsvalget også, og Inger Støjberg, du er utrolig velkommen til at komme herind, men, så vi må snakke politik om, hvad du vil bruge dine mandater til. Hun har jo sit eget radioprogram. Radio 4 har jo stillet deres eget radioprogram til. Altså skatteborgerne har jo stillet et betaler for, at hun har sit eget radioprogram. Men det vil da ikke ens betyde med, at hun ikke er velkommen her. Jeg vil enormt gerne snakke politik med hende. Ikke snakke person, ikke snakke fodlænker. Vi vil gerne snakke om, og nu ved vi så, at det er kampen mod CO2-afgiften for landbrug. Det er et af slagvarerne. Jamen, det er jo det. Altså, men sådan er det. Så var det jo også ugen, hvor at det her Lars Løkke-parti, som jo du har stemt på. Ja, står jeg ved. Ja, det var da ikke en grund til at gøre andet, kan man sige. Nej. Men de er også begyndt at blive testet lidt af deres folk. Hvad er det for nogle folk, der er blevet valgt ind? Nogle af dem kender vi, nogle af dem kender vi ikke så godt. Og der var så en, der er spidskandidat oppe i Nordjylland, mener det var Nordjylland, Christian Klarskov, ikke at forveksle med den på Politikken så kendte journalist. De hedder det samme, men de laver noget forskelligt. Men Christian Klarskov, han har jo givet den som bilanmelder og som serieiværksætter. Og man havde lidt indtryk af, at nu skulle han rigtig ind på Christiansborg og vise, hvordan man driver erhvervspolitik. Fordi han havde i 10 år havde han oprettet alle mulige selskaber, og han havde haft stor succes med alle de her dyre biler, som han viste frem. Og det viste så, at han jo så fået dem udlånt af Ford og andre til at anmelde dem på en eller anden hjemmeside, som ikke rigtig mange tilsyneladende læser. Men altså en succesfuld og driftig mand. Og så er det så Jyllandsposten, som jeg kan sige er en specielt venstreorienteret vis. De har nogle kritiske journalister, og de har sikkert, tror jeg, fået nogle hints fra folk, der kender Klarskov, og siger, at ham der, han fører sig frem på en måde, hvor det, han siger, ikke rigtig holder vand med realiteterne. Han er ikke den der iværksætter. Det kan godt være, han starter masse virksomheder, men det bliver ikke til noget. Og i øvrigt, så lever han af konens penge. Og der er jo ikke noget vej med at leve af konens penge. Så slipper alle vi andre for at finansiere hans tilværelse overhovedet ikke. Og han, der er tilsyneladende intet i det, han har foretaget, så det er ulovligt. Nej, han er bare utroværdig. Fremstiller sig bare på en måde, som ikke matcher realiteterne. Lån det fjerde. Og det er jo sket før. Ja. Og nu har han så valgt at trække sig, efter første gang, han møder en kritisk pres. Og jeg vil sige, og han siger, at det gik ud over hans helbred, og familien synes heller ikke, det er sjovt at være aviserne. Så velkommen til dansk politik, velkommen til, og man skal have ansvar. Det skulle du nok have tænkt på noget før, før du stillede op. At selvfølgelig blev han da testet, og, og, Og må ikke, at hvis der skulle sidde nogle andre fra de andre partier og fra Folketinget, som måske heller ikke holder helt vand, jamen, så bliver de selvfølgelig også testet, og det er jo, som det skal være. Men hvad skal vi sige? Vi har to folketingsmedlemmer, som har været... Altså, det er jo fandme snart gået næsten en hel måned, siden at vi fik valgt et nyt folketing. Men altså, og det er så, hvad skal vi sige, en, der trækker sig, og en, der er blevet løsgænger. Det er da alligevel fint. Vi er godt med hensyn til, hvad skal vi sige, det vil jeg kalde små politiske nyheder. Men hvis vi lige ser på de store ting, fordi du stemte jo på Venstre. Ja. Og derfor er det jo heller ikke irrelevant at høre, hvad du mener om det regeringsprojekt. Skal de med, eller skal de ikke med? Det har du jo ytret dig en del om. Jeg holder mig i analytikernes rolle. Og jeg hører nok til dem, der siger, hvis det er sådan, at man virkelig kan få politik, indrømmelser, rigtige indrømmelser, jamen så synes jeg faktisk, man skal gøre det. Men jeg har jo ikke endnu hørt om, at de har fået de store politiske indrømmelser. Så indtil det sker, så er jeg jo ligesom Sille Egholm og mange andre jo skeptisk. Men altså, gør de det, så skal jeg da ikke stå og pege næse af dem. Så lad os da få det eksperiment. Lad os da se, om det kan lade sig gøre. Mm. Altså, erhvervslivet har talt om det. Mange midterpå vælgere har talt om det. Der er et par hundrede tusind, der har stemt på midterpartier. Lars Løkkes politiske parti. Og hvis de synes, at det... Så lad os da få det testet, om det kan lade sig gøre. Jeg synes, valgets tale er... Valgets tale er, at der skulle ikke være noget blåt flertal. Valgets tale er, at der kan være et meget, meget, meget spinkelt rødt flertal, hvor nogle lidt ekstremistiske, i hvert fald enkeltpersoner på venstrefløjen, også bliver afgørende. Jamen, så er der den her midte. Skulle vi prøve at teste? Ja, det synes jeg. Lad os se, hvor langt det kan bære. Men altså, jeg forstår det udmærket, skepsisen og så videre. Men jeg synes, der er noget om... at det er blandt andet Jan Krarup, der skriver, Bamsen tog Ellemann Jensen for at holde en fuldstændig umulig, men retorisk stærk konstrueret tale på landsmødet. Det er måske ikke talen, det er måske det der mod, der er. Altså, og modigt, for han prøver noget, hvor han går op af skyttegraven og prøver at forsøge et eller andet med Mette Frederiksen. Det kræver altså et politisk mod. Og det politiske mod vil jeg egentlig godt præmiere med en fidusbams. Jeg ved ikke, om jeg synes, talen var super, men analysen var i hvert fald rigtig. Men jeg synes, at alle de andre, det kan vi ikke sige. Fordi indtil videre, så er Liberal Alliance jo med, og de konservative også med i forhandlingerne. Mm. Så, men her nu er det, han er jo den første, der siger, jamen lad os nu se, hvad det er. Så på den baggrund er jeg sådan set enig med... Jan Krarup, og der var også nogle andre, der jeg vil også lige sige nu, du... Der synes, at det vil være vi har nogle vidende, engagerede lyttere, der ytter sig her. Det er Jens Bakker, der skriver. I misforstår bæredygtigt landbrug. Deres formand, og det er ham, der er Kær, der er bror til Benedikte Kær op i... Mm-hmm. Nej, jo, Benedikte Kær, borgmesteren i Helsingør. Deres formand har endda stået frem og sagt, at han stemte på Moderaterne. Han er langt mere konstruktiv og realist end landbrug og fødevare. De er blot vant til det, vant til, at det er dem, når de er vant til, okay, ikke postevand, men de er vant til, at det er dem, der repræsenterer landbruget, ligesom 3F er vant til at have patent på fagbevægelsen, og ikke kristelig fagforening, GRIFA. Okay, men altså, de har afvist en CO2-afgift, som alt kan se. Man kan godt stemme på Moderaterne, og så afvise en CO2-afgift i en anden sammenhæng. Ja, så det, men nu, yes, det er jo der, jeg er glad for, at du skriver det, Jens Akker. Ja, det er fint. Vi kan ikke være enige om det hele. Nej, og så ved jeg ikke, nu vi er i gang med, så det vi prøver med at se, om vi kan finde nogen, der skal have en fidusbrems. Jeg har altså simpelthen ikke noget bud overhovedet. Og jeg ved ikke, om du har, men Brian, altså... Brian, Jyre skriver bremsen til Gino Victoria Duarbi, som vi har haft i studiet her, som jo slås for de iranerne, og specielt de kurdiske iranere, som hun har en hun er selv kurdiske iraner, for hendes fortsatte kamp for at skabe opmærksomhed om den iranske revolution og dens konsekvenser for befolkningen, selvom hun kæmper opad bakke med anførerben og VM. Brian Jørs, værdigt er det bestemt. Jeg ved ikke, om det er en speciel anledning, men det kunne man da godt overveje. Men nu er det da foreslået i hvert fald. Ja, tak. Men så når vi er ude i alt det der politiske aktivisme, så synes jeg jo også, at altså, det har fyldt alt for meget. Jeg er allerede helt træt af at høre om det med det åndssvære anførerben på fodboldlandshold. Ikke? Og det er, jeg synes også, altså, jeg er da ikke fordi, at jeg bakker op om hverken FIFA eller Katar, og sådan, men det er da åndssvært, at vi hele tiden skal høre fra DBU og sige, at menneskerettigheder og at et statement, der hedder One Love, det er ikke politik. Jo, gud, er det da politik? Altså, hold da op, det der, fordi I ikke har forstand på politik. Så, altså, det, sådan er det da. Og det svarer jo til, at hvis man sagde, altså, at hvis nu Katars landshold skulle spille inde i parken, hvor der, og de så havde et armbånd på, hvor der stod dræben homo, altså, så ville det jo være et politisk statement, og så kunne man så sige, det kan I ikke have på. Men det kan da ikke sige, at menneskerettigheder og homo, LGBT plus rettigheder, ikke er et politisk statement. Selvfølgelig er det da det. Det er jo derfor, man tager det på, fordi man vil påvirke den politiske situation, der for eksempel er i Katar, hvor homoseksualitet er forbudt. Altså, hvor man bare siger, det er jo sådan en uintelligent retorik, man kører. Anne Hedegaard synes ikke, at det handler om mod for jo Ellemann. Det er en nødvendighed. Det handler om at undgå selvmord, så hun synes ikke, det er særlig modet af ham. Jeg vil sige, at den modeposition, det vil nok være at bare blive nede i skyttegraven, og så køre videre, som man hele tiden har gjort. Det ja. Vil jeg da mene. Men altså, vi behøver jo ikke være enige, Anne Hedegaard, så kan vi ikke. Mads Helge Lene Jeppesen mener, at Fidusbamsen skal gå til Mette Frederiksen for at sætte Enhedslisten og Alternativet uden for regeringsdøren. Ja, der er der endte de nok. De vil faktisk ikke indgå i regeringen. Så det gjorde de egentlig selv. Fordelen ved en bred regering er, at retorikken i kommende valgkamp kunne blive mere lødig. Anne Mathisen som socialminister, jamen det kan hun da sagtens blive. Altså, jeg synes, at nu nærmer vi os pausen, så vi må jo tale videre. Ja, vi næste når ikke et mål med det her nu. Og vi kan jeg jo så sige, at i næste time, der skal vi jo tage en ordentlig tur på. Der tager vi ud i den store verden, fordi vi skal tale om fire præsidentvalg i 2024, der får afgørende stor politisk indflydelse. Det taler vi om med Jens Vorning Sørensen, der er udenrigspolitisk kommentator på Kristelig Dagblad. Og så skal vi omkring en ny udvidelse af Schengen-samarbejdet i EU, som muligvis ikke bliver til noget. Det er Ditte Maria Brasso Sørensen, chefanalytiker i Tænketanken Europa, der kommer forbi og taler om det. Det skal I høre, fordi det er ret spændende. Det er nemlig, og der er... det skal I bare høre. Og så slutter vi med Søren Friis Larsen. Han er dansk erhvervslandschef i USA. Og han skal fortælle os noget om, altså hvis man tror, at Joe Biden han fører en anden handelspolitik end Donald Trump, så er der noget, vi har overset. Og hvad for alt det her midtvejsvalg, hvor republikanerne fik flertal i huset, egentlig betydning for klimapolitik og andre ting? En kort pause. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.